promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 września, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zbada sprawę awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka, po której nieczystości znów trafiają do Wisły. Zawiadomienie złożyło Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Prezydent Andrzej Duda wręczył noty identyfikacyjne rodzinom żołnierzy, których szczątki odnaleziono na Westerplatte. Papież Franciszek w swoim orędziu upomniał się o odpowiednią dla planety politykę klimatyczną. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii w oczyszczalni Czajka w Warszawie. Na konferencji prasowej wyjaśnił, że śledczy powinni ustalić jej powody. Zdaniem szefa resortu doszło do niedopełnienia obowiązków przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, które skutkuje znaczącym pogorszeniem stanu wód, stanu Wisły, co ma zdecydowany wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie, a dodatkowo ma niszczący wpływ również na środowisko naturalne. Do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie doszło w sobotę. Obecnie ścieki z lewobrzeżnej części stolicy zrzucane są do Wisły. To kolejna awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do tej oczyszczalni. Do poprzedniej doszło rok temu. Władze stolicy wcześniej informowały, że na miejscu były prowadzone regularne kontrole, które nie wykazały żadnych anomalii. W Gdańsku odbyły się uroczystości związane z 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Podczas ceremonii prezydent Andrzej Duda przekazał noty identyfikacyjne rodzinom pięciu żołnierzy, których szczątki znaleziono w ubiegłym roku w czasie prac badawczych na Westerplatte. Zwracając się do rodzin poległych żołnierzy, prezydent nawiązał do słów hymnu narodowego. Ze wzruszeniem śpiewałem przed chwilą wraz z Państwem, ale przede wszystkim razem z obecnymi tutaj naszymi żołnierzami nasz hymn ze słowami „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Jakże w kontekście odnalezienia szczątków naszych żołnierzy tutaj na Westerplatte te słowa są znamienne, kiedy śpiewają je dzisiaj polscy żołnierze. Wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce czcząc pamięć swoich poprzedników, którzy za ojczyznę polegli. Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej po raz pierwszy zorganizowało wojsko. Dotychczas odpowiadał za nie samorząd Gdańska. Uczniowie rozpoczęli rok szkolny. Zajęcia będą odbywać się w tradycyjny sposób, ale z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Do szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie uczniowie przyszli ubrani na galowo, ale nie było uroczystej inauguracji nowego roku. Dzisiaj szkoła pracuje normalnie, mówi dyrektor Tomasz Ziewiec. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rodzice chcą już wrócić do pracy i dlatego zabezpieczyliśmy dzisiaj całodzienny pobyt ze świetlicą, z obiadami, które będziemy wydawać, wyżywieniem. Więc myślę, że z punktu widzenia społecznego spełniamy póki co swoją rolę i tak chcielibyśmy, żeby było nadal. W przestrzeni wspólnej dzieci poruszają się w maseczkach, a po przyjęciu do szkoły idą do szatni i od razu do sal lekcyjnych, dodaje dyrektor. Lekcje trwają prawie godzinę, 55 minut, dlatego że zawierają w sobie przerwę, a nauczyciel sam decyduje, kiedy tę przerwę ogłosi. Po 20, 30 czy 40 minutach, po to, żeby nie robić tłoku na korytarzach. W całym kraju rok szkolny rozpoczęło 4,5 miliona uczniów. Papież Franciszek upomniał się o odpowiednią politykę, która powstrzyma kryzys klimatyczny. Biuro Prasowe Watykanu opublikowało orędzie na przypadający dziś Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Papież zwraca w nim uwagę także na problem wyzysku. Franciszek przypomniał, że dziś pod hasłem „Jubileusz dla Ziemi” chrześcijanie rozpoczynają obchody 50. rocznicy ustanowienia Dnia Ziemi. Napisał, że jubileusz to czas, by zawrócić i opamiętać się. Wskazał, że jesteśmy częścią, a nie panami wzajemnie połączonej sieci życia. Zauważył, że zawrotny wzrost liczby katastrof klimatycznych i obecna pandemia uderzająca w biednych i słabych powinny stanowić dzwonki alarmowe w obliczu niepohamowanej zachłanności konsumpcji. Franciszek wskazał na historię wyzyskiwania i grabieży południa planety. Napisał, że jesteśmy zobowiązani do naprawy szkód wyrządzonych ludziom i przyrodzie. Ponowił apel o umorzenie długów biednym krajom i przywrócenie równowagi klimatycznej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ale wcześniej Wojciech Młynarski w piosence pod tytułem Zeszycik z pierwszej klasy. Na dnie szafy przy porządkach wśród szpargałów masy wpadł mi w ręce mój zeszycik równo z pierwszej klasy. Zeszyt pięknie utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? I księżyc im odpowiedział, świecąc prosto z góry: świecę ludziom na budowie Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt siostry i też z pierwszej klasy. Zeszyt gorzej utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? Księżyc na to im z uśmiechem tę odpowiedź przesłał: świecę ludziom, którzy szepczą przez sen: Wiesław, Wiesław, Wiesław. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt córki, ale z piątej klasy. Zeszyt strasznie utrzymany, a na stronie pierwszej miał w pośpiechu na pas grany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? I księżyc im odpowiedział bez najmniejszej tremy: świecę ludziom, co malują napis: pomożemy! Pomożemy! Gdy to sobie tak czytałem, zamarzyło mi się, co też ten warszawski księżyc powiedziałby dzisiaj. Otworzyłem więc okienko, księżyc stał na nowiu i nuciłem tę piosenkę, ciekaw co odpowie. I księżyc mi odpowiedział z nieba ciemnej głębi: panie, nie wygłupia pan, zamknie to okno, się pan przeziębi. Tak oto doszliśmy do naszych najmłodszych pociech, naszych milusińskich, jakby napisał kurierek. Marszelówna do tablicy, szybciej, szybciej. Marszelówna! Ja? Tak, panie profesorze, przepraszam bardzo, może ja bym mogła dzisiaj za Basię iść na rzeź. Jak to na rzeź? Co to znaczy? No, znaczy się odpowiadać za nią, bo ona się tak zawsze denerwuje. Kochana, jesteś stara, dziękuję ci, kochana. A cóż to za czułości, ja chyba śnię. Bo, panie profesorze, bo myśmy się z Basią przeprosiły. Ona jest równiacha. Ona też. My nawet jedziemy razem na ferie zimowe w Sudety, wie pan profesor? No to bardzo dobrze, bo już mi się znudziły, wiecie, te wasze wieczne swary. To jest nasza sprawa i profesorów nie powinna obchodzić. Basiu, ja cię nie poznaję. Basiu, Basiu, ja tu nie jestem żadna Basia, tylko jestem numerek, literka, Marszelówna i tyle. Stara, nie przesadzaj, ty z jednej ostateczności w drugą. Ale dobrze mu powiedziałam, nie? Niech nie myśli, że się podlizuje. Właśnie, radziłaś. Marszelówna, proszę do tablicy. Co było tematem wypracowania domowego? Widzisz, jaki uparty? Cicho. Słucham? Proszę odpowiadać, co było tematem wypracowania domowego? Naucz się pisać według planu. Więc co napisałaś według tego planu, jaki wam podawałem na ostatniej lekcji? List do cioci z zawiadomieniem o przyjeździe do niej w Sudety na ferie zimowe. No dobrze, czytaj. Plan. Jedynka. Wstęp do listu, powitanie cioci, wyrażenie radości z powodu zbliżających się ferii. Dwa. Właściwa treść, wytłumaczenie, co się lubi i z czym mają być strucle. Trzy. Uzupełnienie właściwej treści, żeby przyszykować drugi tapczan z powodu przywiezienia ze sobą koleżanki. Nie. Ciebie. Cztery. Zakończenie i danie pozdrowień. Pięć. Data. Czytam. Kochana ciociu, we wstępie do listu robię ci powitanie cioci i wyrażam ci dużą radość z powodu zbliżających się ferii. W punkcie drugim mego listu w sprawie właściwej treści to strucle najlepiej lubię z powidłami, bo ma kto trzeszczy w zębach, prawda? Właśnie. Tak. Co do uzupełnienia właściwej treści, żeby przyszykować drugi tapczan z powodu przywiezienia ze sobą koleżanki Reni Rolskiej, to przyszykuj drugi tapczan z powodu przywiezienia tej dobrej koleżanki. W czwartym punkcie mego listu, czyli w zakończeniu i daniu pozdrowień, to już kończę i daję cioci pozdrowienia oraz stawiam datę. Basia, już. Basiu, przecież chyba tego nie wysłałaś. No dlaczego? Posłałam przecież tutaj, to mam tylko odpis. Co no wiesz, no to jest straszne. No, straszne, bo się nie podlizuje, to jest straszne? Stara, cicho, nie rozpędzaj się. Zaraz, zaraz. Jak ty rozmawiasz? W ogóle nie zrozumiałaś poprzedniej lekcji. Ten plan jest dla ciebie tylko ułatwieniem. Nie musiałaś go cioci opisywać. Niedostateczne, siadaj. A, niedostatecznie, ale za to skutecznie. Już ciocia wysłała telegramę, że pożycza drugi tapczan. O. No dobrze. Proszę, proszę, Rolska, nie rozmawiajcie tam. Rolska do tablicy. Też napisałaś list? Nie, jestem chora. Jakoś tego nie widać. Nie, bo nie. Bo nie teraz, ja tylko napisałam właśnie w punktach opis swojej choroby. Jakiej choroby? No, grypy. Aha, teraz rozumiem. Znaczy, jako zadanie domowe naucz się pisać według planu, opisałaś przebieg swojej domniemanej choroby, tak? A skąd pan profesor wie, że domniemanej? No przecież jasne jest z tego. A, no, no tak, właściwie to tak. Czytam. No, no. Opis mojej choroby, plan, jeden. Wstęp. Opisz ból głowy, ogólne osłabienie, skłonność do płaczu. 2. Właściwa treść choroby. Podpunkty. Postękiwanie, pojękiwanie, odmawianie drobnych rzeczy do jedzenia, dzwonienie zębami. 3. Uzupełnienie właściwej treści. Majaczenia, mówienie przez sen. 4. Zakończenie choroby, wstawanie, ubieranie się i szykowanie. Teraz czytam. Wracam ze szkoły i zaczynam nagle płakać. Cóż ci jest, moje dziecko? Pyta mamusia. Nie wiem, odpowiadam, ale mam wielki ból głowy i ogólne osłabienie i skłonność do płaczu. To te dzisiejsze pogody, mówi babcia. Na pewno gdzieś tam z Chin przyleciała jakaś grypa. Wczoraj mi się śnił nieboszczyk Klemens i kładzie mnie do łóżka, więc od razu odbywam właściwą treść choroby, zaczynam postękiwać i pojękiwać, a wieczorem przechodzę w dzwonienie zębów. Dziecko ma dreszcze, mówi mamusia tatusiowi, a babcia wtyka mi pod kołdrę kawał czekolady, ale ja odmawiam, więc babcia zaczyna płakać i wszyscy już latają koło mnie i mnie pożałowują. Wiesz, Rolska, pomijając już styl, to ja nie bardzo rozumiem, co ty właściwie opisujesz. Ma się wrażenie, że ty udajesz chorą. Przecież to można łatwo sprawdzić, po prostu zmierzyć ci temperaturę. A no, na pewno tak łatwo pan profesor nie sprawdzi. A na pewno temperaturę, panie profesorze. Na szczęście to wymyślili grypę bezgorączkową. A, aha, no dobrze, dobrze, ja do końca posłucham, czytaj. Już pod... Poczekaj, bo mam ciekawe. Już pod wieczór przystępuję do uzupełnienia właściwej treści i zaczynam majaczyć. Cichym i dziwnym głosem żalę się przez sen, że przed swą śmiercią w młodym wieku bardzo bym jeszcze chciała zobaczyć góry, a najchętniej Sudety. Co? Więc wszyscy już płaczą i mówią, że na pewno pojadę, żebym tylko zdrowa była. Więc za 2 dni robię zakończenie choroby, wstaję, ubieram się, zaczynam się pakować w torbę i już. A więc to tak, no Rolska, to muszę ci powiedzieć, ale, że to jest naprawdę... Pan się denerwuje, panie profesorze, przecież inaczej to by mnie nigdy nie puścili w te Sudety razem z Basią. Rolska, to nie jest po prostu brak słów. Poproś, żeby przyszedł ojciec. Ale panie profesorze, co ja takiego zrobiłam? No przecież jak tatusiowi czasem się nie chce iść do pracy, to też potem mówi, że miał korzonki. No i jeszcze Renika, no, z tobą to długo nie można żyć w zgodzie. No coś podobnego, jak to się można skarżyć tak

a konkretnie pani od WF-u. Pomieszczenie gospodarcze pani Woźnie, gdzie zamknąłem leciwego historyka i to na całą noc. Czy wreszcie gabinet dyrektora, miejsce moich licznych kaźni. Aby jednak nie nudzić państwa osobistymi zwierzeniami, powiem tylko, że właśnie w chwili, gdy przechodziłem obok tego gabinetu, wyszedł z niego, jak się potem okazało, aktualny dyrektor mojej starej budy i na mój widok oniemiał. Następnie prawie siłą wciągnął do pomieszczenia i z drżeniem w głosie spytał: czemu pan, panie ministrze, nie powiadomił nas o swojej wizycie? Nim jednak zdołałem wyjaśnić nieporozumienie, dyrektor kazał sekretarce wezwać grono i zdyscyplinować uczniów, aby nie zakłócali oni uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Muszę przyznać, że sprawy potoczyły się tak prędko, iż nim się zorientowałem, tkwiłem już na honorowym miejscu przy stole ustawionym na scenie w sali gimnastycznej. Siedząca obok urocza WF-istka szepnęła mi na ucho, że wyglądam zupełnie inaczej niż w telewizji, to znaczy o wiele lepiej. To mnie podniosło na duchu i kazało myśleć pozytywnie. Cóż z tego, że tak naprawdę nie jestem żadnym ministrem, tym bardziej oświaty, ale przecież w sprawach młodzieży też mam coś do powiedzenia, chociażby z racji własnych doświadczeń. Niestety, kiedy zachęcony oklaskami wstałem, aby wygłosić odpowiednią do sytuacji mowę, nagle z pierwszego rzędu zerwał się jakiś staruszek i wrzasnął: to żaden minister, tylko ten urwipołeć, który mnie w roku 1967 zamknął w komórce ze szczotkami. Powiem tak, za karę mam napisać 1000 razy, nie będę się podszywał pod członków rządu, przeczytać syzyfowe prace i przyjść do szkoły z rodzicami. Oczywiście nie zrobię tego, tylko pójdę na wagary, bo ruch to zdrowie, a telewizja to potęga, a swoją drogą polskiej szkole przydałaby się mądra reforma. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. No, jak widać, okazuje się, że są też fajni nauczyciele, na przykład pani od WF-u. To był felieton Jana Węglowskiego, Nowy Rok Szkolny. A przed nami Andrzej Brzeski, Do Szkoły pod Górkę. A zaraz potem kabaret moralnego niepokoju o tym, co szkoła może zrobić z dzieckiem, a nawet z ojcem. Sketch pod tytułem Tatusie. Siódma rano, wstawaj synku, zapnij szelki, zjedz śniadanie i w menażkę weź żarełko. Ułóż tornister, co kosztował 100 patyków, no i czesne dobrze schowaj pod zeszytem. Znów do szkoły pod górkę ciężko worek nieść, już nie zmieścił się piórnik, grunt, że forsa jest. Nie płacz synku, bo pani wnet pogłaszcze cię, będzie miała na staniki bluzeczki dwie. Znów do szkoły chłopczyku ładnie wytrzyj nos, taki Janko muzykant gorszy znosił los. Może pani dyrektor zastrajkuje dziś, a ty będziesz mógł z dziećmi na podwórko iść. Tudu, tudu. Tata wczoraj z instytucji pobrał pensję, więc dostaniesz na komitet rodzicielski. Zamiast szynki na kolację jest słonina, wystarczyło na pudełko z plasteliną. Znów do szkoły pod górkę ciężko worek nieść, już nie zmieścił się piórnik, grunt, że forsa jest. Nie płacz synku, bo pani wnet pogłaszcze cię, będzie miała na stanik i bluzeczki dwie. Znów do szkoły chłopczyku ładnie wytrzyj nos, taki Janko muzykant gorszy znosił los. Może pani dyrektor zastrajkuje dziś, a ty będziesz mógł z dziećmi na podwórko iść. Tudu, badididaj, tudu. Uczeń Jasio zjadł ostatni kawał kredy, rozsypały się w kawałki klocki Lego. Pani Woźna wyrzuciła do śmietnika stare brednie Śniadeckiego i Staszica. Znów do szkoły pod górkę ciężko worek nieść, już nie zmieścił się piórnik, grunt, że forsa jest. Nie płacz synku, bo pani wnet pogłaszcze cię, będzie miała na stanik i bluzeczki dwie. Znów do szkoły chłopczyku ładnie wytrzyj nos, taki Janko muzykant gorszy znosił los. Może pani dyrektor zastrajkuje dziś, a ty będziesz mógł z dziećmi na podwórko iść. Nie, pan, już gnoje tam z budy już powyłaźmy, już? Proszę. Dzień dobry. Nie orientuje się pan, czy

Proszę pana, to jest po prostu wstyd, jak jej pański syn używa łaciny. Normalnie uszy więdną. Ja nie wiem, on to chyba z domu wynosi. Skąd? Z domu, proszę pana, takie rzeczy się wynosi z domu. To jest niemożliwe. Wykluczone. Fałszywy trop. Jak on to może wynosić z domu, jak my mieszkamy w bloku? Po pegerowskim! No nie wiem, być może. W każdym razie niech pan z łaski swojej z synem porozmawia. Oczywiście, tak, tak, tak. Jak tylko się pojawi w drzwiach, momentalnie z nim porozmawiam. Dziękuję. Co z nim będę gadał? Od razu go strzelę w mordę. A pan jest ojcem Gębały. Tak! Od razu poznałam po Gębale. No cóż, przykro mi to powiedzieć. Niech pan sam spojrzy. Przecież pański syn to jest skończony tuman. O po kim to tak ma? Uż ty. Ja wiem, proszę pana, szkoła szkołą, ale rodzice też powinni z dziećmi popracować. Niech pan z nim usiądzie, niech pan mu pokaże, jak wygląda A. Jak, jak zestaw z kastorami, duży kołek i mały kołek. A mój pokrzysiek to jest taka mądra hiena, że go w tydzień nauczyłem całego analfabetu. O, przepraszam bardzo, kiedy moja latorośl opuści placówkę szkolną? I moja narośl? No, niestety nieprędko. Chłopcy są teraz u pielęgniarki. A co się stało? Wymyślili sobie taką zabawę. Najpierw zaczęli lepić pączki z błota, a potem zrobili konkurs. Który z nich zje ich więcej? To pastuchy skończone. A co za głąby kapuściane? Pączki z błota. I jeszcze konkurs, który z nich zje ich więcej? I który zjadł więcej? Podgórski. Jest, jest, jest! Ty prostaku ze wsi! Można powiedzieć, jaki ojciec, taki syn. Funkcjonował kiedyś taki stary dowcip. Kto to jest kobieta z klasą? No to oczywiście nauczycielka. Wszyscy pamiętamy swoich nauczycieli, których spotykaliśmy wbrew naszej woli najczęściej każdego dnia w szkole. Wtedy nie myśleliśmy, że oni też mogą nas nie lubić. A nawet, że mogą się nas bać. Gdybym ja to wtedy wiedział. Przed nami kabaret młodych panów, sketch pod tytułem Nauczyciele, ale wcześniej Zbigniew Zamachowski, mężczyzna z klasą, pewnie nauczyciel od WF-u. Papierosa ćmi, to daję słowo wam, wyglądał jak James Dean. To był mężczyzna z klasą, trzymał szyk i fason. Nie brał ślubu z kasą, z prawej dobrze pił. Kobiet go otaczał kwiat, z taką gracją nie kłaniał się nikt. Nienagannie miał uszyty frak, a kapelusz lśnił jak szyld. To był mężczyzna z klasą, żył na przekór czasom, kolorową prasą. Nie zajmował się. Słowo wam honoru dam, że honor jak miłość cenił on. Nikt tak pięknie nie wielbił dam, jakby wstępowały na tron. To był mężczyzna z klasą, niekoniecznie mason, dwóm wywiadu ason nie dał żadnych szans. I wiem to. to, że do dziś tęskni za nim cały świat. Pomimo, że stuknęło mu sporo lat, to był mężczyzna z klasą, trzymał szyk i fason, nie basował masą, pił to co James Bond. To był mężczyzna z klasą, trzymał szyk i fason, nie basował masą, pił to co James Bond. Wstrząśnięty, niezmieszany. Is there anybody out there? Aleśmy przestraszeni. No co? Ja też mam prawo się tu schować, każdy chce żyć. Dobra, dobra, no. Nienawidzę przerw. Ja też. A teraz jest jeszcze długa. No. Ty słyszałeś? Grzegorza pokazali w telewizji. Tego od chemii? No, w interwencji z koszem na głowie. To skąd wiesz, że to on? Dziury po kwasie go zdradziły. Ty, a słyszałeś? Andrzej już do nas nie wróci w tym roku. Jak to? No wczoraj miał WF z trzecią A. I zrobił zajęcia z pchnięcia kulą, rzut oszczepem, rzut młotem i rzut piłką lekarską. I to wszystko przyjął na siebie. Nie biedaczysko. No, a na koniec zamknęli go w skrzyni i napisali: sport to papieros, ruch to kiosk. Świnie, a on tak kocha WF. Ty, ale podstawówka to jeszcze pikuś. Tak? Szkoła średnia to jest dopiero jazda. Słyszałeś o tej plastyczce? Nie, a co się stało? Właśnie nie wiadomo. Ale Fajbusiewicz obiecał się tym zająć. A studia? Stary, tam jest dopiero korida. No, oni tam mają swoje kluby. Nawet nie mów. Mój kolega ostatnio był w takim jednym klubie. To przeżył tylko dlatego, że miał papierosy. Ja kiedyś widziałem studenta. W nocy gdzieś szedł. Pewnie gwałcić. A my tu narzekamy. No. Poczekaj, zaraz wracam. Jak się podamy durniem jeden z drugim? Trafili cię? Nie, poszło rykoszetem. Zgłupiałeś, chcesz nas zabić? No co, dyżur mam. Masz dziennik? Mam. Pokaż. Weź ten. Tego nie przestrzelą podobno. Dyrektor nam kupił. Szlachetny z niego człowiek. Tylko by się tak raz sam ruszył z tego gabinetu. Właśnie, nic nie robi, nic. Ty, co? Co ci się w rękę stało? Nie, nic. Głupia sprawa. No mów. No, miałem wczoraj historię z trzecią C. No i tak wszedłem do klasy i z głupia franc rzuciłem wyciągać karteczki. Nie wiem, cholera, co mnie pokusiło. Dobra. Z kim masz lekcję teraz? Z piątą C. Trochę się boję. Mam złe przeczucia. Słusznie. Stary, dam ci radę. Nie mów im dzień dobry, dopóki cię nie zauważą. Siedź spokojnie, nie ruszaj się, nie wychylaj. Może zauważą, może zaakceptują. No. I nie dawaj im niczego do domu. Chyba, że pieniądze. Ale oni sami cię o to poproszą. Stary, ja już nie daje rady, ja już wysiadam z iście, nie mogę już. Stefan! Co? Stefan! Twardy musisz być, pamiętasz, co sobie obiecywaliśmy. Musimy to przetrwać. Tak. Byle do wakacji, no. Byle do wakacji! Zrób coś z sobą w ogóle, nie wiem, do psychologa, jeśli nie wiem, cokolwiek, ogarnij się. To ty nie wiesz! Co? Psycholog szkolny się powiesił! Jak to się powiesił? Normalnie na bandażu od higienistki. A przed śmiercią na ścianie swojego gabinetu napisał mać piątą C! Czego nas pan uczył, panie profesorze, gdyśmy pierwszy otwarli elementarz? Gdy pan mówił z ogniem w okularach, o człowieku, gwiazdach i okrętach, że prawda jest jedna, że trzeba jej bronić sercem jasnym i twardym jak kamień, by traktować to już po szkole jak ostatnie domowe zadanie. Tak, panie psorze, to nie tak, to ma inny wymiar, inny smak. Gdybym znów usiadła w tej ławce, ja bym panu groziła palcem. To nie tak, to nie tak, to nie tak. Żegnało się w mojej klasie dwóch Chopinów, kilku przyszłych pasterów, jedna Julia, dwie Emilie Plater, Tancred oraz Kolumbów ze czterech. Zdradził i wstydzi się trochę. Ma poza tym chemiczną pralnię. Kolumb pije i siedzi w domu. Julia znowu rozwodzi się właśnie. To nie tak, panie psorze, to nie tak, to ma inny wymiar, inny smak. Gdybym znów usiadła w tej ławce, ja bym panu groziła palcem. To nie tak, to nie tak, to nie to, proszę pana, to nie to. W sercu słońce przygasa, przygasa co rok. Za tę młodość bezbronną w zachwycie, życie daje nam lekcje życia. To nie to, to nie to. No właśnie, docencie, drodzy państwo, ten czas spędzony w szkole, bo potem czeka na was tak zwane życie. To był zespół adwokacki Dyskrecja, piosenka Czego nas pan nauczył, panie profesorze. Jutro zapraszam, jak zwykle, na powtórkę z rozrywki chwilę po 13, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia Zdzisława Sośnicka, Uczymy się żyć. Ciekawe, czy tego uczą w szkole. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu.